کا سارا وقت اچھا صبح سنچا کرے شام سنچا کرے تو بولو پھر سارا دن اچھا گزرے گا یا نہیں؟ رات کو سوتے وقت سنچا کر کے سوئے صبح اٹھ کے سنچا کر لے تو ساری رات بھی اس کی اچھی گزر گئی. رات عشاء کی نماز پڑھ لو سو جاؤ صبح اٹھ کے فجر وقت پہ پڑھ لو تو رات کو سونا بھی عبادت ہو جائے گا اور آدھی رات تک دنیا میں جاگتے رہے دنیا کے کام میں لگے رہے. صبح اٹھے دھوپ چڑی ہوئی تھی ساری رات ایک ایک لمحہ کوئی نیکی نہ کمائی کوئی ثواب نہیں کمایا وقت کمایا پھر بھی ہمیں سمجھ ہے. پانچ نمازیں ٹوٹل رکعتیں ملائی جائے تو پچاس بنتی ہیں اور کوئی کوئی ہوگا جو ایک رکعت میں ایک منٹ لگاتا ہوگا ورنہ ایک منٹ سے کم بھی اکثر لگاتے ہیں. یہ پچاس رکعتیں پونے گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہیں. صبح شام کا وقت ملا لیا جائے پانچوں نمازوں کا تو کتنا ٹائم جائے گا؟ تقریباً پونا گھنٹہ. میں کہتا ہوں بہت زیادہ لگا لو ایک گھنٹہ ہوگا تو چوبیس گھنٹے میں ہم ایک گھنٹہ خرچ نہیں کر سکتے جبکہ دنیا کے لیے کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں. سینما دیکھنا ہو میلہ دیکھنا ہو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں دنیا کے کسی اور کام میں لگے ہوں تو وقت کی ہمیں پرواہ. وزیر امیر سفیر کا انتظار کرنا ہو تو گھنٹوں بیٹھے رہیں گے سڑکوں میں لائن لگا لیں گے جو بھی کچھ کرنا ہو کر لیں گے. اللہ کے لیے پورے دن میں ایک گھنٹہ بھی اگر ہم نہیں نکالتے تو پھر ہمارا وقت کس کام ہوگا؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے ہم سب کو ابھی سے ہی تیاری کرنی چاہیے کہ اب تک جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا آئندہ ہم اپنی ان غلطیوں پر قابو پائیں گے اور ان کو چھوڑ کر نیکی اختیار کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے اور نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اتنی اچھی مثال تھی تمہارے سائے جھکتے ہیں اور تم کتنی اچھی بات. تو اگر گہرائی پہ جا کر سوچا جائے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. یہ انسان تجھے اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی تھی تجھے مقام کیا تھا تم نے اس کو ضائع کر دیا. آج بھی اگر تم چاہتا ہے کہ دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنا لے اختیار کر لے تیرے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہی کامیابی. اور اگر اس کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اپنا نقصان کرے گا تو کسی اور کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے آپ فرمائیے کون رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا. بتوں کی پوجا کرنے والوں سے پوچھا جائے اور تم ان بتوں کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو ان کو معبود سمجھے ہوئے ہو یا ان کو خدا سمجھے ہوئے ہو آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا کون. یہ کتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں کس نے دریا بنائے ہیں کس نے زمین کو بنایا کس نے آسمانوں کی چھت بتائی. قل اللہ میرے حبیب آپ ہی کہہ دیجئے ان کو تو معلوم نہیں یہ کیا جواب دیں گے. آپ فرما دیجئے اللہ کیا فرما دیجئے ذرا اونچی محبت سے کہیے اللہ جل جلالہ وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے زمینوں کا بھی رب. قل اتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے جو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں تو جب ان کو کچھ اختیار کچھ نہیں تو تمہیں کیا دیں گے؟ تم نے کن کو پوچھنا شروع کر دیا، کن کو اپنا دوست بنا لیا، مددگار بنا لیا، یہ کوئی کچھ کر سکتے؟ تم نے کبھی چاند کی پوجا شروع کر دی، کبھی سورج کی پوجا شروع کر دی، کبھی پانی کی، کبھی آگ کی، کبھی پہاڑوں کی، اور یہ تو سب مزاج ہے، یہ تو سب مزاج ہے، ان سب کا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اصل کو چھوڑ کے نقل کے پیچھے جاتے ہیں، وہ نقل جس کو کچھ حاصل نہیں، کوئی اختیار نہیں، وہ اپنے نفے نقصان کا مالک بھی یہاں سے کچھ شرارتیوں نے، کچھ گستاخوں نے، کچھ بےمانوں نے، کچھ ناقدوں نے، خبیصوں نے، اور جو چاہے لفظ آپ کہہ لیں، کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے سوا جن کو تم ولی کہتے ہو ان کو کوئی اختیار نہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے نہ نقصان، تو نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا، تو ان کو بھی کوئی اختیار نہیں، یہ اپنے آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. انہوں نے آگے یہی باتیں جو بتوں کے بارے میں تھی یہ نبیوں ولیوں کے بارے میں کہنی شروع کر دی. اللہ جو باتیں بتوں کے بارے میں فرما رہا ہے وہ نبیوں ولیوں پہ لگا. بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آئے تو اترے سب کے بارے میں اس کو فیصلہ کیا جائے نبی ولی پر، تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور آپ جب میں نے اولیاء کے بارے میں ایک آیت پر تین مہینے تقریر کی تھی، آپ کو یاد، گیارہواں پارا جب بیان ہو رہا تھا، اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس میں لفظ اولیاء پر تین مہینے تقریر کی تھی آپ کے سامنے، یعنی تقریباً 12 جملے ایک ہی لفظ اولیاء کو پڑھائے تھے. اس وقت آپ کو میں نے من دون اللہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اولیاء من دون اللہ کیوں ہوتے ہیں، اور یہاں من دون ہی اولیاء کا لفظ ہے، اس سے مراد کون ہے؟ بت. ذرا اونچی کہیے، بت. اللہ کے سوا جنہوں نے بتوں کو اللہ کا شریک سمجھ دیا، یا اپنا معبود سمجھ لیا، یا اپنا مددگار سمجھ لیا، یہ بت کوئی نفع نقصان رکھتے نہیں، کوئی مالک نہیں، اپنی جان کو بھی کوئی برا بڑا نہیں پہنچا سکتے. اب مجھے بتائیے کہ نبی ولی اور بتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ کتنا فرق ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیت کو نبیوں ولیوں پر لگانے والے ظالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور پھر ظالموں کو ہدایت ملتی، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت دیتا نہیں. ان لوگوں کی طرح جو لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر غلط فہمی میں کوئی غلط بات کہہ جاتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پاس اتنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ہمارا کام بتا دینا ہے، ہم زبردستی نہیں کرتے. آپ کو وہ پسند آتے ہیں تو ٹھیک ہے، جدھر وہ جائیں گے ادھر آپ ہی چلے جائیں. ہمارا کام صرف بتانا ہے، ہم کوئی زبردستی کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الأعمى والبصير. آئیے اب ذرا اس کا جواب دے، کوئی ہے عقل مند؟ کوئی کہے گا نہیں جی. اللہ تعالیٰ نے ایسی بات فرمائی ہے کسی سے جواب ہو سکتا؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے فرما دیجیے، ان سے کہو دیکھو اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، وہی ان کو برقرار رکھتے ہوئے وہی مالک ہے، وہی رب ہے. تم نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، سنو یہ بتاؤ انکا اور اختیارا، آنکھ والا اور نابینا برابر ہو سکتے؟ ذرا اسی کہیے اور اسی کہیے انکا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب ہر تک تبھی کیا اندھیریاں اور اجالے یہ برابر ہو جائیں؟ ظلمتیں، اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا, آنکھ والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا, تو حق اور باطل بھی برابر نہیں ہو سکتا, سچ اور جھوٹ بھی برابر نہیں ہو سکتا, چھوٹا اور کھڑا بھی برابر ہے, سنی اور وہابی بھی برابر نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ عزت دینے والا ہے, جس کو اللہ نے عزت دیا اس کا تو جانا دیں گے, اور جس کو عزت نہیں ملی اس کو اپنے برابر ہرگز نہیں سمجھیں گے. یہ لاکھ سونوں کے بن کے آ جائے جب ان کے عقیدے درست نہیں ہیں, جب یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں, تو یہ ان کو کوئی درجہ مرتبہ بھی حاصل نہیں. اسی لیے دیکھ لو جتنے غوث قطب افراد ہوئے سارے سنی, کسی اور فرقے میں تمہیں کوئی ولی اللہ نظر نہیں آئے. چاروں سلسلوں کے تمام اولیاء کرام مشرق و مغرب دونوں کو شمار میں جس قدر بھی اولیاء نظر آئیں گے سارے کے سارے سنی. اللہ اور درجے میں کوئی علامہ مشتحد فقی اس طرح کے لوگ ملیں گے, لیکن کوئی ولی اللہ. یہ ہم لوگوں کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل, بہت بڑی دلیل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت شیخ الاسلام. میرے دوستوں اور بزرگوں, انتا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا, تاریکیاں اور اجالا برابر کوئی نہ کہے آپ مانیں گے نہیں. اللہ فرماتا اب جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. سانس ٹوٹ گیا تھا, علی ہم آخری لفظ ہے. کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟ ایک شخص کاغذ کا کپڑے کا پھول بناتا ہے, بظاہر شکل ویسی ہی لگتی ہے, تو تم نے سمجھ لیا اس نے بھی پھول بنا لیا لہذا یہ بھی خالق ہو گیا, اور تم نے سمجھ لیا جتنا اللہ بناتا ہے یہ بھی بنا لے گا. دانت اللہ نے بھی بنائے ہیں, آج کل ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں, دونوں کا بنانا ایک جیسا ہے, برابری ہو سکتی ہے؟ سوچا جا سکتا ہے کیا ان کو اللہ کا شریک مانا جا سکتا ہے؟ نہیں. اگر مصنوعی بارش برسانے لگ جائے, اپنی طرف سے اور ایسے کام کرنے لگ جائے, تو ہم ان کو پھر بھی اللہ کا کسی طرح شریک سمجھ سکتے نہیں. کیونکہ دیکھو نا, آپ کا ایک ناخون جدا ہو جائے نیل ناخن آپ کے جسم سے, دنیا کی طاقت مل کر ویسا ناخن بنا سکتی؟ اب دور کیوں جائیں گے؟ آج کل بالوں کی بیماریاں, ایک بال آپ کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے ویسا بال کوئی اور بنا سکتا؟ بالکل ویسا اگر بنا سکتے ہوتے تو کوئی گنج گنج کا علاج سارے یہ کتنے بنے ہوئے ہیں, کوئی بھی محروم نہیں نہ رہتا. یہ جتنے بارول بال ہو چکے ہیں سب سارے گول پال ہو جاتے, مگر کوئی ایسا کر سکا نہیں. کل کا میرے ابھی فرما دیجیے, اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ محبت سے کہیے اللہ. اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے, بغیر کسی شریک کے, بغیر کسی برابری کرنے والے کے, نہ کوئی اس کی مثل, نہ کوئی اس جیسا, نہ اس کی کوئی ہمتری کرنے والا, کوئی کسی طرح کی اس کا ہر کس شریک کے نہ سب پر غالب. ساری کائنات مل کر کوئی بھی اس کی برابری کر سکتی کسی طرح, لاکھ چیزیں بنا دو. امریکہ والوں نے تباہ کرنے کے لیے بارود بنا دیا, یورینیم بنا دیا, ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, نائٹروجن بم, میزائل, اینٹی میزائل, سب کچھ بنا دیے. میزائل روکنے کا آلہ تو بنا دیا, اسرائیل روکنے کے لیے کچھ کر سکے؟ پوچھ رہا ہوں کہاں اس کی طاقت, اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں یہ لوگ. موت سے بچنے پر قادر ہمت نہیں ہوتی کہ موت سے بچ سکتے. بڑی کوشش کی انہوں نے طرح طرح سے, لیکن جس کو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے یہ اس سے خود کو بچا سکتے نہیں. زلزلہ آتا ہے اس کو روک سکتے ہیں, طوفان آتا ہے جو آتا ہے اس کو روک سکتے ہیں. سپر پاور کا ہی پاور ہے, جن سے تو وہ بوریوں پہ بیٹھنے والے میرے نبی کے غلام بچ گئے جو طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں, ہواؤں کے رخ بدل دیتے ہیں. اللہ کی عطا سے وہ کچھ کر دیتے ہیں جو اس طرح کی سپر پاور کو نصیب نہیں. انشاءاللہ اللہ یا رمضان شریف کے بعد اس آیت کو بیان کروں گا. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم رمضان شریف میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمائے اور ہمیں اس کا احترام کرنے, اس میں ذوق شوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں پھر اعلان کر رہا ہوں, میں نے آیت سجدہ پڑھی, جہاں تک میری آواز گئی کسی کو سمجھ آیا یا نہیں آیا, میری آواز انہوں نے سنی, ان سب کو آج سنتوں سے پہلے, سنتوں کے بعد, کسی وقت سجدہ تلاوت ضرور کرنے تاکہ کسی کے ذمے نہ رہے. اور یہ اگر سجدہ نہ کیا جائے تو اس کے پیسے نہیں ہوتے کہ بعد میں پیسے دے کے جانا ہو گیا. سجدہ تلاوت ضرور کرنے, اور باقی یہ بیان انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد, کیونکہ رمضان شریف میں دیگر موضوعات بیان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ ہمیں رمضان میں عطا فرمائے گا. شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, کر دو کرم کا ایک مدینہ